Foto sidan 331. På ena sidan av detta kors från öländska Gotebo syns Jesus. På andra sidan hans sörjande moder Maria. Korset är ett så kallat encolpium. Ett öppningsbart kors med plats för en helig relik.